Són les 7. Quart FM, emissora municipal de Quart. Bien, bien. Bien y bien difícil. A Quart FM, parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Guerulera. Chips, chips. Du-du-du-du-du. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres en Martí Pere Ferrer i Vaireda. Hola, Martí. Hola, com estàs, Imma? Molt bé. Doncs vinga, preparat aquí per xerrar una bona estona i passar-nos-ho bé. Gràcies per venir. A vosaltres per convidar-me, perquè em sembla que el contacte, a més a mi, el món de la ràdio és un món que m'agrada molt. Fa molts anys havia tingut contacte amb Catalunya Ràdio fent radionovel·les, però era molt diferent al que estem fent ara, però en tot cas us agraeixo per convidar-me. Això ens ho expliques després. Sí. On m'has nascut? Perquè la gent et conegui una miqueta més, els teus orígens. Jo sóc gironí 100%, jo he nascut a Girona, a la Clínica Girona, i la veritat és que sempre m'he considerat molt gironí, a pesar de que he passat molts anys fora. El moment que vaig decidir ja anar a estudiar dramàtic, vaig sortir de Girona, vaig passar una part important de la meva vida doncs, voltant una mica i ja fa uns quants anys vaig decidir tornar i aportar una mica el que havia après doncs, a la gent del meu entorn. No? Penso que la terra i les teves arrels tiren molt. No? Jo sempre m'he sentit molt gironí i reivindicat molt Girona arreu de molts llocs que he estat i bé, em sento molt de casa. Sí, està bé, perquè a vegades és molt centralitzat tot cap a Barcelona, no? Tenim a vegades la sensació de ciutat com de províncies, i no és veritat, perquè Girona et mereix. Sí, jo ja et dic, he sigut molt lluitador, inclús des de quan estudiava a l'Institut del Teatre, que sempre doncs la qüestió gironina era vista com de províncies, i l'accent, i la manera de ser, i jo sempre he reivindicat molt que no tot passava per Barcelona, ni tot ha de ser com em fan la gent de Barcelona, no? Per tant, tota la qüestió comarcal a mi sempre m'ha revoltat una mica i sempre he sigut molt combatiu en aquest aspecte. I per tant, sempre he defensat en doblatge quan hi havia el tema de les os obertes, les os tancades, i bueno, sempre creia que la variant gironina s'havia de respectar. I per tant, sempre he sigut molt, molt guerrer amb aquest tema. Molt bé. Com és en Martí de petit? A quina escola vas? Com és la teva infantesa? Jo vaig néixer al barri de Sant Josep, a Girona, anava a l'escola annexa, que tenia molt a prop, i de fet la meva infantesa va ser superfeliç perquè era un barri, bé, ara ha canviat molt tot allò, no? Però jo ara em sento gran dient, quan jo sentia els meus pares que deien tot això eren camps, doncs jo dic també tot allò eren camps, no? I ara està molt construït perquè és tot el que és l'Avinguda Lluís Pericot i tot allò, però en tot cas era un entorn de barri fantàstic on podíem jugar, ens anàvem d'excursió a la Font de l'Abella, amb uns boscos fantàstics. On és la Font de l'Abella? Bé, ara seria el Mas Abella, jo diria que és un sí, no sé si el restaurant no, diria que hi ha una masia que és de l'Ajuntament, com és a dalt, no? Sí, hi havia abans els gegants, i guardaven sí, els gegants de Girona. Sí, les bandes. Ah, això mateix. Doncs allò era una masia on jo havia anat, on hi vivia els masovers, i anàvem allà amb les vaques i els cavalls, i anàvem en carro, vull dir que era tot un món molt, molt... Girona era ciutat, però al mateix temps a res, 5 minuts, teníem ja les masies, no? I per tant va ser una infància superxula i a l'escola annexa, evidentment, a mi em va obrir totes les portes del teatre perquè vaig tenir la sort de tenir professors que van entendre que no tots els nens ens agradava jugar a futbol i per tant ens obrien les portes de les biblioteques, ens obrien les portes dels escenaris de l'escola i ens permetien doncs, fer teatre. No? I en aquest sentit jo sempre he d'agrair molt doncs, a la Dolors Reig, que va ser mestra meva i que al cap del temps ens ha tornat a unir la feina i que ara treballem conjuntament als amics de l'UNESCO de Girona, i que ella, doncs jo era un nen i ella era professora 6è, 7è, 8è de GB i ens va ensenyar a fer teatre i ens va, doncs aquí em va despertar el coquet i vaig començar a fer teatre ja de molt petitet. I quan fas teatre ja te'n dones compte que vols que sigui això el que et dedicaràs la resta de la teva vida? O és una cosa que a poc vas disfrutant? No, jo crec que te n'adones que t'agrada, vale. Tu passes bé, et diverteix, com suposo que els altres nanos els divertia doncs, jugar al futbol, i suposo que tots volien ser futbolistes doncs, dels grans equips, però no et planteges que t'hi guanyaràs la vida amb això. Jo crec que és tot fruit de l'atzar i la possibilitat que et dona la vida de poder realitzar aquest atzar, de poder-lo materialitzar d'alguna manera. Jo vaig tenir la sort d'anar encadenant petits atzars teatrals i amb l'ajuda doncs, a casa meva, que mai me van posar pals a les rodes de que jo no em dediqués a això. Sí que és cert que jo vaig acabar el COU amb 17 anys, molt jovenet, i per tant em van dir que encara no em tocava poder anar a Barcelona a estudiar dramàtic, però jo ja estava fent teatre amb el Tripijoc de Girona, ja estàvem al carrer, ja havíem anat a Tàrrega, ja, jo el meu cap ja funcionava. Tampoc sé si em volia dedicar a això, però sí que agradava i estava molt involucrat en el Teatre Girona. I és cert que Girona en aquell moment, que era gris encara, hi havia molta més activitat teatral que ara, hi havia grans grups, hi havia molta festa al carrer, suposo que era una època encara que hi havia molt esperit i molta energia, tot i que la ciutat encara venia d'unes foscors, però sí que hi havia gent amb moltes ganes de fer coses. I a partir d'aquí vaig estudiar una carrera ben curta, que era magisteri, i d'allà vaig saltar a Barcelona. Però tot va ser casualitats i possibilitats complertes, no? I gent que, doncs, tampoc és que em van animar a casa meva, no és que els hi fes una gran il·lusió, també t'ho he de dir. Però no, apoyar, no? Sí, en un moment em van dir no, i això penso que els hi he d'agrair ara, no? Molt bé, com cada setmana el convidat que ve triem 5 cançons que ha marcat la seva vida i una recepta de cuina. La primera cançó que ha triat en Quim és The Lime, Unexpected Lovers. Sí. Per què aquesta cançó? Aquesta cançó enllaça molt amb això que ho hem deixat ara, en aquesta època dels 18 anys, dels 20. A casa meva doncs, passaven els estius a Vilanova i la Geltrú i jo m'escapava i me n'anava a Sitges, que era on hi havia l'ambientillo i el xou, i allà jo vaig descobrir doncs, la música dels 80 i allà em vaig ficar molts antros de mala mort on vam ballar fins a altres hores de la nit a les cançons doncs, que en aquell moment sonaven. Doncs perquè la ballen tots. En directe amb en Martí, no amb en Quim, que abans m'he equivocat. Saps què passa? Digues que l'Inconscient és molt traicioner, perquè estava pensant que en Quim, Cofí, que vam entrevistar fa dues setmanes, sí, que és l'alcalde, bueno, ara ja no, però era l'alcalde en funcions fins aquell moment, i m'explicava que era del barri de Sant... Sí, ell vivia... I he pensat amb tu, i li preguntaràs, i us coneixeu d'això, de petits? Això, i després jo he tingut possibilitat d'anar-lo seguint, i vaig tenir la sort també de presentar la seva candidatura, em va demanar d'estar allà, i la veritat que amb en Quim ens hem anat veient, i jo l'he seguit la seva carrera. Pues mira, sí, sí. Molt bé, bona gent, bona gent. Bueno, has vist quin poder abocador que té la música. Jo ja estava allà, sí, amb la bola de vidre volar allà rodant. Però és curiós com la diferència, la sort que vaig tenir d'uns estius totalment de color, fantàstics, barrejada de gent de fora, d'estrangers, i després tornava als hiverns, que era una altra cosa, no? I crec que aquesta combinació d'una adolescència i una joventut on et permetia tenir les dues visions del món, doncs també conforma una mica la personalitat d'un mateix, no? I tant, no? I també està a veure, no? Conèixer gent d'altres països, clar, no? T'obre un molt... Sortir. I suposo que és l'època d'en Franco encara a Girona, no? Ja no. No, home, el 80... Ah, vale, no, el 75, vale, clar. El 75, això t'estic parlant ja del 85. Ah, és que era tan gris, bueno, seria gris a Girona, però no era tan gris. Jo crec que fins als 80 o així, 85, no va començar la cosa... A canviar una mica, no? A canviar una mica a Girona. I què més passa després? Bé, després ja ve la part de l'Institut del Teatre, bueno... Perquè a Magisteri no n'has exercit mai de mestre. No, jo vaig acabar, i tal com vaig acabar, em sembla que no he passat ni a recollir el títol. Era ni firmat pel rei, ni res. A més, és una etapa de la meva vida que és cert que a vegades em trobo gent i em diu... Tu i jo vam estudiar junts, magisteri i tal, i he de fer esforços perquè segurament el cap el tenia en un altre lloc, no? I m'ho vaig treure i vaig aprovar perquè sempre he sigut bon estudiant, però en aquest sentit no... Jo, era el teu, no? No era el meu, els caps de setmana jo ja estava amb el tripijoc, fèiem moltes coses, vam inaugurar Tàrrega ja un parell de vegades, bueno, una vegada vam inaugurar, després hi vam ser-hi a la Cloenda, després vam crear un altre grup perquè ens vam ascindir, vull dir que vam viure tota una època bastant moguda a Girona, i jo de seguida ja vaig acabar el juny el magisteri i em vaig presentar les proves d'accés a l'institut i vaig tenir la sort. Una dels secrets és que jo m'hi vaig presentar amb la Pia Bosch, vam anar junts, no, vam fer sí, les proves amb la Pia Bosch, i ella no crec pas que es molesti, perquè ja ho sap, n'hem parlat moltes vegades, i vam entrar tots dos amb molt bona nota, els dos gironins vam entrar, i bé, ella va estar un any i s'ho va deixar, i jo vaig estar un any i mig, perquè després ja em va sortir feina i vaig començar a treballar als escenaris. Va passar allò que em van dir, si creus que, perquè em va sortir una oferta de treball, buscaven un actor jove per un musical a Barcelona, i em van dir a l'Institut del Teatre, bueno, si creus que ja en saps prou per treballar, doncs has de deixar l'escola. I jo vaig dir, bueno, doncs em tiro de la moto i deixo l'escola i me'n vaig a treballar. I crec que no em vaig equivocar, perquè bàsicament tots els que després de la meva promoció han anat treballant, ningú va acabar. De fet, on s'aprèn de veritat és treballant, sí, diguem-ne, no? A vegades, sí, no? Per molta teoria... També i el que té l'Institut del Teatre ara segurament jo crec que està més consolidat en aquest sentit, no? Però com que tampoc et demanen a cap lloc el títol ni res, és una feina que la pot fer qualsevol finalment, el que té és, potser pels directors de càsting o així, és saber que hi has passat, que has passat per un tribunal i que t'han escollit. El que vingui després d'aquesta entrada a l'Institut del Teatre és més relatiu. I depèn de tu també, no? També, depèn del que tu sí, aprenguis, sí, el que sembla sí, que ho vulguis oferir després. No, no, tinc bons records, crec que vaig conèixer bons mestres, vaig tenir la sort d'estar amb el Sánchez Sinisterra, que és ara un autor teatral important, ens llegia com escrivia i Carmela, ens la llegia a classe amb els capítols, ens deia, mira, avui he escrit això, avui... Vull dir que va ser també uns moments molt macos, i a més amb l'institut encara no és l'edifici que tenen ara, i no, va ser una època molt maca, vull dir que la recordo molt bé. Ara vaig saltar de seguida a treballar i no me'n penedeixo. I de companys, tens algun altre que diguis que et va acabar fent això, et vas trobant a la vida després? Sí, de la meva promoció quasi tots estan treballant, hi ha el Marc Martínez, hi ha l'Ariadna Gil, el Jordi Mollà, vull dir que són gent que encara l'Ariadna Gil... Fa poc ens van veure un rodatge i va aturar el rodatge perquè jo estava allà passant i dic no, jo no vull d'allò, però em va veure i va parar el rodatge i va venir i em va saludar. I clar, i també recordo amb l'Ariadna, que eren bons amics, que jo vaig començar a treballar i ella encara estava estudiant. Tampoc desvetllaré res per dir que ella va repetir curs, vull dir que perquè veieu que tampoc a vegades les coses no passa res, i ara és una gran actriu amb molta feina, i l'Ariadna venia al teatre al meu camerino i em deia, oh, quina sort que tens, està treballant ja al teatre, mira, allà al Pont d'Alt, i mira la vida, no?, les coses com van, no? Però bueno, l'important és que mantens l'amistat, i hi ha hagut molta més gent d'aquella promoció que estem treballant i que estem bé. Hi ha la Pepa Planes, la Pallassa, hi ha el Santi Ricard, hi ha el David Bagés, són actors de teatre que estan funcionant molt bé, no? Clar, és que és un fons és gran, però no és pas tan gran tampoc, suposo, que us aneu trobant moltes vegades, clar, però feines tan diverses, no? Érem en la classe, eren dos grups de 12, vull dir que també era molt... Clar, molt ara reduït. No, potser que és molta més gent que sí. Sí, continuen sent grups petits, però vulguis o no, em sembla que són uns quants més. Sí, sí. Què més passa? No sé, després expliquen coses, alguna anècdota, la tele... Va, comencem per la tele. Què fas primer? Més teatre, home, més primer tele? Primer de la tele, mentre jo estava fent El rei de l'Orient, que era aquest muntatge, amb l'Amparo Moreno, que la veritat és que... Com és l'Amparo Moreno? L'Amparo Moreno és deliciosa, encara fa poc va estar a casa, home, que sí. Tu coneixes. Preciosa casa. I l'Amparo, la veritat és que em va mig adoptar, no? Perquè ella venia del Molino, encara estava al Molino, i recordo que això em va permetre, doncs, entrar al Molino, a la part de dins, i me'n va ensenyar els camerinos, i vaig tenir convivències molt xules a dins l'antic Molino, quan encara allò ple de pols i de telaranyes i d'aquells ballarins que no sabia si eren homes o dones, però que et tocaven el cul quan passaves. Vull dir que era molt, molt, molt emocionant. Molt autèntic, no? Sí, veure això. Sí, i l'Amparo sempre em va... Ella venia al Molino, que era com un omni, després jo venia a l'Institut del Teatre, que ningú, no em coneixia ningú, i després hi havia uns actors, doncs, bastant ja, que havien treballat en l'escena catalana. I els dos ens vam ajuntar molt perquè els dos ens sentim una mica estranys en aquell conjunt d'actors que ja tenien una carrera. Jo per jove i ella per venir d'un altre món que no se sentia del tot ben acceptada, no? Però era el cap de cartell i era la protagonista. I res, ens vam fer superamics i recordo que em va donar un consell que jo venia a l'Institut del Teatre, les teories i tal, diu, nena, tu de tot això res. Tu només el teatre només té una norma, ben endavant i de cara al públic. I a partir d'aquí em va donar aquest consell i vaig pensar, home, tants anys o tantes hores de classe a l'Institut del Teatre queda tot molt reduït, no? Però sí que és cert que hi ha gent que té una idea de ser molt fresca i que soluciona molt bé les coses i ell em va ensenyar moltes coses d'aquest sentit, en aquest sentit. Vam viure molt, jo li vaig presentar la parella que té ara, el Guillermo, que encara era un senyor que treballava al teatre, ens vam divertir molt i encara ara, hores d'ara, ho recordem amb molta carinyo, no? Perquè són coses que el teatre el que té és això, que es creen famílies que duren 2, 3 mesos, 4, un any, que després et separes, però després quan et tornes a trobar és com si fos ahir, no? Clar, que... oi, passes moltes hores junts, de fet, no? Vull dir que deus dinar, esmorzar i berenar, això són unes colònies... Recordo que el dia de l'estrena vam agafar el telèric de Montjuïc, vam anar a fer una paella, quan els altres estaven a casa concentrats, nosaltres vam anar a divertir, vam anar un rato al bingo a la tarda, vull dir que ens ho vam agafar com... He tingut molta sort amb això, perquè he estat amb gent que ha tingut una visió molt lúdica del teatre i després gent que ha tingut una visió molt seriosa del teatre. I continuem dient allò que et deia abans de Sitges i Girona, doncs d'Amparo Moreno, Josep Maria Flotats, aquestes combinacions tan, tan diferents... conformen també una manera de veure el teatre que no és ni tan tècnica ni teòrica ni tan divertida, és un punt mig que és el que et funciona a tu. Jo crec que els meus mestres han estat en els extrems i jo me'n trobo al mig, no? Agafant una mica el millor de tots, no? I suposo que n'aprens a les dues vessants també, no? Ni tan llarg ni tan curt, no? És una mica el terme mig. Un terme mig i relativitzes moltes més coses. Jo penso que no et pots casar amb un teatre frívol on no hi ha cap mena de norma, ni tampoc et pots casar amb el teatre que et preocupa, que tot està pensat, que tot està mil·limetrat i que no et deixa ser tu, no? Per tant, has de trobar el punt mig entre la diversió i el rigor, no? En aquest sentit. Home, realment el teatre ha de ser difícil perquè potser tens un mal dia i has d'estar allà davant del públic, has d'afrontar la realitat que potser tindries ganes d'agar-te a casa, tancar-te al sofà i mirar una pel·li. Sí. Que ha de ser complicat el fet de poder dir canviar el xip, o t'ha passat algú xungo, o se t'ha mort un familiar, no? Vull dir que... Sí, el que passa és que té aquest mecanisme que jo crec que té un component químic, suposo que és l'adrenalina, alguna cosa que et fa que sí que 5 minuts abans de començar encara estàs pensant en el que t'està passant, però un cop 5 minuts abans ja el cos se't carrega d'alguna cosa que dius, com que no puc estar lamentant-me, i ho he de fer, apareixen totes unes forces internes que no fan que no te n'oblidis, i tu pots tenir un mal de queixal i l'escenari te'l cura, surts i no el tens, perquè segurament hi ha un component que se't descarrega, una adrenalina que fa que allò en aquell moment tot quedi doncs esmorteït, no? I que tot s'ajunti cap a un fi. I en aquest sentit, doncs, penso que el teatre és terapèutic, no? És una medicina moltes vegades contra els dolors físics i psíquics, no? Que interessant, Martí. Ficarem la segona cançó, encara que siguin 2 minutets, perquè la gent conegui una miqueta més que has triat, i seguirem parlant, que volem anècdotes. Ves pensant anècdotes, que volem informació privilegiada. Bueno. La següent és la Susana Rinaldi, A pesar de todo. Sí, en aquest sentit, perquè a mi la cosa argentina també m'agrada molt. He estat un parell de vegades a Buenos Aires i penso que aquesta filosofia que té aquesta gent una mica tràgica i nostàlgica de la vida també va una mica amb mi, no? I en aquest sentit, aquesta cançó, que també en aquests moments d'ara doncs ens diu, bueno, encara que les coses van malament, sempre hi ha una esquerda on entra la llum, doncs em sembla que també va molt bé per l'ofici d'actor, perquè sempre, a pesar de que les coses puguin anar millor o pitjor, sempre hi ha Has de pensar que les coses canviaran perquè apareixi aquest raig de sol. Doncs que aparegui. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la vierna, verás que se encuentra el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras en vos que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida hermosa, siempre y sobre todo de todas las cosas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si encuentras un modo que sentirte vivo a pesar de todo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bonica cançó, a més a més, pel temps en què estem vivint, no? Sí. A pesar de todo, tirem endavant. Home, hem d'aprendre una mica dels argentins, no? D'aquesta cultura que ha rebut molt, que han passat per moments molt complicats i que no han perdut aquesta fe en ells mateixos de creure en ells de, com a cultura i com a poble, no? I la imaginació que tenen, no? La imaginació i com han posat tot el seu neguit en l'art, no? Vull dir, com han transformat les seves pors, les seves misèries en qüestions artístiques. I això penso que aquí a Europa ens costa molt fer-ho, no? I ells, a vegades, quan els hi valorem això, se n'enriuen, no? Perquè pensen quina gràcia té. Però nosaltres des d'aquí, em sembla que aquest lament convertit en art, em sembla que és molt important. Quan no tenim coses, ens les hem d'imaginar o els les hem de fabricar. I això és el talent i això és la creació, no? I tant, i tant, i tant. Estàvem parlant de teatre, parlem una mica de la tele, què has fet... La tele et dona un reconeixement mediàtic que la teatre a vegades potser no té tant, no? Clar. En aquell moment que jo estava fent teatre, t'explicava això del Rei de l'Orient, i em van trucar per fer una sèrie que es deia De professió Api, que fa 2.000 anys que es va fer. Em sembla que de les primeres de televisió, de TV3, que era una sèrie molt curiosa perquè era del Kassen, d'un humorista que segurament la gent gran recordarà, i que rodava en directe, és a dir, assajàvem de dilluns a dijous, I després, els divendres, es rodava el capítol. Tots els decorats en fila, les càmeres en el plató, el públic sentat en unes grades, això que després, molts anys més tard, va fer amb Siete Vides i que és d'un model anglès a l'hora d'intentar captar el riure directe, espontani del espontani, públic, sense tallar, si més no esperant una miqueta perquè les càmeres es recol·loquin, i la gent va veient doncs, una mica la sitcom com va evolucionant, doncs ja es va fer això. I ara penso que és d'una inconsciència absoluta, perquè ara que les sèries de televisió cada 3 minuts es para i es repeteix 40 vegades, en aquell moment que no es podia parar i que tot era com una obra de teatre retransmesa, per dir-ho d'una manera, jo no recordo haver passat cap mena de por ni cap mena de tensió, i suposo que és la inconsciència de la joventut, no? I bé, això em va... Mira, jo me'n recordo d'aquesta sèrie. Era graciosa, no? Home, intentava, suposo, no? Hi havia gent molt, molt i les bona. I les secretàries, no? Sí, la secretària, hi havia la Marta Padovan, que era la senyora, el Cardona, que pobret ja no hi és, fa molts anys ens va deixar, però vull dir, hi havia gent molt maca. Suposo que també era gent de teatre, que podia aguantar aquest ritme. I jo vaig aparèixer com un nano jove, amb una xispa, un nano ros amb cabell llarg, que fotia canya i que, bueno, la gent es va quedar com una mica parat. També és cert que en aquell moment tampoc hi havia tanta competència com hi ha ara amb la gent jove, no? Que la gent vol accedir a la televisió, o que també per error creuen que la televisió és el pas, no? Jo penso que la televisió diria que és la propina de l'actor, no? És a dir, a més, tu fas teatre, però de tant en tant et donen una propina, un incentiu, que és la televisió, que et permet, en el meu cas, guanyar uns diners per invertir-los en el teatre i tornar-los a perdre tots per intentar esperar que et torni una altra propina. Però en tot cas, jo crec que l'error és basar la teva felicitat en la televisió, i això ho veig amb molts actors joves, no? Que ja volen el primer paper en una telesèrie. En aquell moment les coses eren com en paral·lel, no? Les coses venien i les acceptaves, i entenc que vam ser uns privilegiats perquè hi havia feina i ens podíem doncs, repartir una mica entre tots i tothom feia coses. I després d'aquí ja va entrar l'Sputnik, vaig fer uns càstings per TV3 de presentador i vaig estar 2 anys presentant un programa, que això també em va donar molta soltura a l'hora d'estar davant d'una càmera, perquè era un diari, a vegades en directe, a vegades en diferit, però cada dia un programa de mitja hora, amb l'Àngels Mercè, que ens ho vam passar molt bé, i aquí doncs, vaig fer una gran amiga, i vam viure experiències en el món de la música, i no en teníem ni idea de música, perquè ells volien actors, perquè hi havia molta acció dramàtica, però vam conèixer molta gent del món de la música, vam anar a molts concerts, ens vam ficar en unes aventures tremendes. Recordo que ens van venir a gravar uns russos com a representants del grup de música de Catalunya, de presentadors de programes de música de Catalunya, i després ens van dir que ens havíem sortit les nostres cares a la Plaça Roja de Moscú, en una pantalla gegant, saludant al públic, perquè sí que ens van gravar uns d'allò, i a partir d'aquí vam començar a rebre cartes de Rússia, sí, però demanant-nos doncs, si podíem col·locar la filla amb l'Antonio Gades, i sí, tenim cartes russes, però moltes, vull dir que deu ser un país molt gran, perquè de cop i volta devien pensar que nosaltres érem la bomba, clar. Sí, es devia fer un dia per televisions europees per saludar doncs, aquella activitat russa que es va fer a la plaça Moscú. Bé, anècdotes vàries, però en tot cas l'experiència de presentar un programa el que fa és que et dona una soltura amb la càmera que bé, que després ho utilitzes amb tot, no? De no perdre l'autocontrol, d'estar sempre pendent de fer, però al mateix temps una part del teu cervell doncs, comptant doncs, en la llum, amb la posició, amb el que no et distreguin, els que estan a darrere la càmera, amb mil coses que, a part d'interpretar o a part de transmetre un missatge, has de controlar, no? I que penso que és el salt de qualitat amb el que controla el mitjà i el que no el controla. El que sap aïllar-se per fer una cosa, perquè són mitjans que et poden distreure molt, doncs en tot cas el fet de poder practicar durant tant de temps, a mi almenys em dona seguretat a l'hora de posar-me davant d'una càmera ara, no? És una meravella, Martí, de veritat. Jo no pregunto res més, jo que parlis. No, és que fa vergonya a vegades també, no? Vull dir, però no, però és una passada tot el que has viscut, les experiències sí, de vida, no? Vull sí, dir que és una font que... de coneixement que jo no dic res més. No, i ni pregunto ja. No, però en tot cas, sí que jo he sigut, i això és una cosa que la gent m'ha dit, que en aquest món no es pot ser modest. I jo la veritat és que ara ho veig i amb el temps, clar, en tinc 45 anys i penso, bueno, ja estàs en un moment que ja les coses ja fa temps que han passat algunes, no? I sí que les començo a valorar ara, no? Les coses que m'han passat, la gent que he conegut, però tampoc les vull fer valdre, perquè penso que molta gent tampoc les entén i quedaries com una mica raro parlar de gent que has conegut a la teva vida o que has pogut treballar amb ells i que no saben ni qui són. Per tant, i després que cada moment has de viure'l. Vull dir que jo ara estic supercontent fent el que faig aquí a Girona amb els meus projectes personals i no enyoro, la veritat, perquè crec que són temps diferents, no? Jo he tingut la sort de... la sort, perquè no considero que sigui una desgràcia de poder anar als llocs i ser hiperconegut amb autògrafs, amb festes i tal, i després també he passat mesos que no tenia ni per menjar. Vull dir que... com en es porta sentit, això, no? Perquè això és una mica dur. Sí, home, i tant, però al mateix temps també, si ets conscient de les coses que et passen, jo penso que també aprens, no? Hi ha moments en aquest ofici doncs, que no et truquen i que no t'avisen i no et surt res, no? Però a mi... suposo que fruit d'haver viscut una adolescència on nosaltres ens fabricàvem les feines, a mi no m'ha faltat molt de temps la feina, perquè com diuen els cubans, quan no tens feina te l'has d'inventar, i jo me l'he inventat sempre, és a dir, sempre m'he buscat la vida, i algunes coses al buscar-me la vida m'han portat altres coses, no? I crear la meva companyia pròpia o buscar el meu entorn de gent amb el que puc col·laborar i fer coses i que m'ajuden ells també a mi i jo els ajudo amb ells, doncs em crea una manera de viure que tampoc necessito molt, vull dir, i per tant em permet doncs, tirar endavant i subsistir en aquest sentit, a vegades millor, a vegades pitjor, però ara crec que ja puc dir que doncs, estic una mica a la roda i que quan em necessiten em truquen la gent, no? I per tant no em fa patir en aquest sentit això. I quan et demanen autògraf, què et sents quan algú et para pel carrer i diu, pots firmar aquí? Mira, encara perquè depèn del dia que tinguis... Depèn, perquè encara ahir amb una estava a la caixa i em va venir un nano amb síndrome de Down i em va demanar un autògraf, i perquè ell veia tota la sèrie del Cor de la Ciutat i bueno... El referit de Sàhara, no? Sí, i llavors, clar, això per ell era com fantàstic i em va fer sentir tan bé, vull dir, xerrar amb ell i riure amb ell i li vaig fer un paper, li vaig dedicar i vam estar xerrant una estona, i això ja... A mi em va donar com... A mi no m'ha molestat mai firmar autògrafs, en aquest sentit, no? Home, a vegades, quan te diuen, pots firmar autògrafs? Sí. A on? Ah, no sé. Tens paper? Jo t'he de donar el paper. Sobre, no? Yeah. O gent que agafa el paper de les escombraries, però és igual. Yeah. Però, en tot cas, la comunicació amb la gent, és, jo penso que no l'has de perdre mai, el respecte, i intentar doncs, que l'autògraf finalment és una manera d'aproximar-se a tu. I, per tant, quan s'aproxima a tu has de ser agradable i simpàtic. Jo no he tingut mai cap mala experiència en aquest sentit, perquè sóc bastant introvertit, però quan em toca donar la cara no em dona per ser agressiu en aquest sentit, ni molt menys. Destaca'ns alguna cosa que hagis fet o comparteix alguna experiència, alguna anècdota, no sé si vas parlar de televisió, de teatre, algun projecte personal. Home, el que tinguis ganes de compartir. Jo penso que hi ha un moment de la meva vida doncs, que estic integrat dins la roda del teatre a Barcelona, entrant en companyies molt xules com la d'en Pep Moner, la de Sílvia Munt, la de Júlia Maria Flotats, que allà hi vaig aprendre moltíssim. I després, a partir d'un moment, salto a Madrid, llavors estic amb la companyia de l'Esperanza Roy. M'estic deixant moltes coses, però faig un gran anàlisi, no? Vale, tenim temps encara, sí. Si vols, vés fent... Però hi ha un moment que dius, ah, bueno, ara he de fer les meves coses, no? I a partir d'aquí és quan creu la... marxo a l'estranger, al tornar creu el Teatre Blau, i el Teatre Blau és el que a mi em comença a fer sentir que ja ara és el moment de portar els meus projectes endavant. I per tant, amb el Teatre Blau com a director faig tres grans projectes que jo estic super orgullós, que és L'Alegria que passa, El Canigó de Verdaguer i La Punyalada, que són tres grans projectes quan encara es podien fer grans projectes a Girona, ajudat per la Diputació de Girona. I d'aquí, després d'haver dirigit aquests tres grans projectes, creo els meus projectes com a actor, no? Que és una trilogia de monòlegs on hi ha un pintor, un escriptor i un músic. Apareix el Van Gogh a la meva vida, que em transforma, em canvia, i penso que aquí és on te n'adones que el teatre et pot transformar també, no? Quan interpretes personatges que el que diuen i el que han viscut et transforma tu com a actor a l'hora de comunicar-ho al públic, no? I per tant, el Van Gogh podríem dir que és un moment on apareix la maduresa meva personal com a actor i em fa sentar una mica i dir, ara comença un altre moment de la meva vida, ara he de començar jo a buscar dintre meu, no? Fins ara he buscat a fora, ara he de buscar cap a dins. Parlant de Van Gogh, podem posar-la, no? La banda sonora, que l'has triat, és que ara em ve el pego. Per què? Bueno, per tot això que has dit... Sí, és un tema que quan el poso poc perquè soc poc nostàlgic, perquè em fa por la nostàlgia, en el sentit que la música té un poder evocador fantàstic, i aquestes cançons que estic escoltant em costaran molt de pair-les, però en tot cas aquesta em porta dalt de l'escenari, em porta a sentir el que sentia en aquell moment. I bé, el muntatge era un muntatge sobre la vida del pintor, però la valentia del director és de posar uns temes musicals molt actuals, en aquest cas un tema brasileny, però que no té res a veure l'època en què han estat escrites les cançons, sinó el que transmeten. I el que transmetia aquesta cançó li anava perfecte en el moment on Van Gogh es sent sol i es sent molt perdut. Doncs ell no vol dir-ne. Derramando doçura, clara chama silente ardendo meu sonhar. As asas da noite que surgem e correm no espaço. Preciosa cançó. Com t'has quedat? Martí. M'he quedat tiesa. Doncs així em quedava jo. Haig de seguir parlant ara. Home, és, la música és brutal, no? I a més, potser els oients es pensaran que és una senyora la que canta, i no, és un home, és un cantant molt conegut brasilenc que es diu Ney Mato Grosso. Jo no el coneixia, i l'Ever Blanchett, el director del muntatge, me'l va fer conèixer, i penso que, bé, és un encert. Moltes vegades anar a la contra del que, en tot cas, el que demana el muntatge seria potser una música diferent de l'època o el que sigui, doncs penso que hem de ser valents d'anar més enllà i atrevins a posar coses que no anirien, però que ens, sí que és cert que ens exigeixen una mirada més llunyana, no? A buscar coses que no siguin les més simples, les properes, sinó anar més enllà, no? Com te sorgeix un espectacle? Tens una idea, llegeixes un llibre, veus una pel·lícula... Mm-hmm. Com a partir d'allà crees algo que llavors el públic veurà? Home, a veure... Clar, és que aquí entra una altra faceta, que és la que m'agrada escriure. No, la de direcció és una cosa que normalment... Són espectacles, doncs, que sí, apareixen, no sé com dir-te, se't creuen a la vida les coses, no? O venen de projectes una mica pensats. En el cas, la trilogia de grans muntatges era el teatre dins el teatre, que era l'Alegria que passa, la novel·la dins el teatre, que era la punyalada, i la poesia dins el teatre. Crees un gran projecte a 3 anys, a vista, i això, doncs, ho elabores amb una taula, no? Després d'altres se't creuen i són nous. Però, en tot cas, jo penso que en aquest sentit més de crear, penso més com a autor, no? Que m'agrada escriure. Jo sóc un actor que escriu per necessitat, escriu per mi mateix o escriu per gent que em demana, home, ens agradaria fer una obra amb tants personatges, tal, no? I a mi, en aquest sentit sí que les idees com que em venen molt de sobte, no? Sóc una persona que sí que crec en les muses, perquè com que no tinc una tècnica d'escriure ni em poso cada dia a escriure 2 hores, sinó que jo les obres les escric a raig, doncs crec molt en la inspiració, no? En aquell moment que veus una acció i van sortint els diàlegs i els personatges parlen sols, no? I ara en aquest moment que estic escrivint una comèdia per al grup d'Infinit Teatre, que és una comèdia pura i dura, els personatges ja en parlen, no? Ja van vinguent, van sortint, després corregeixes i tal, no? Fa poc he escrit una cosa sobre el Xavier Cugat, una obra, un homenatge al músic que ha estat dins el projecte Té Seleccionada, i també va ser tot molt, molt... A mi em surt, les obres de teatre em surten perquè com si les portés a dins, no? No per la tècnica d'un escriptor, d'un autor, sinó perquè vull explicar una història i com que la tinc clara l'explico i vaig molt ràpid, no? A l'hora d'escriure. Però bé, el procés creatiu és caòtic, en el meu cas, vull dir que no sóc gens disciplinat amb res, ni dirigint... Però tothom té la seva manera de fer-ho, no? Sí. Mentre et funcioni... Sí, mentre em funcioni ja estic bé, però després me puc tirar 3 dies sense fer res, eh? Bueno, però estàs de sequera, no? Tanta energia abocada, sí. Llavors has de quedar... has de recuperar. Parla'm una miqueta dels rodatges, de com funcionen, perquè la gent que no està dins del món sàpiga que... Bueno, en tot cas diferenciaríem. Rodatge seria més cinema, que sí. N'he fet poquet, la veritat, perquè... Bueno, televisió, no? Llavors seria com gravacions. Gravacions, no? Diríem, sí. Enregistraments o gravacions això. De programes. La veritat és que és una tècnica, l'enregistrar sèries de televisió. He tingut la sort, doncs, de per exemple, treballar molt a TV3, que és una manera de fer, doncs allà ens coneixem tots, és una gran família, arribes i tu t'estudies. Normalment sols estudiar en poc temps, no? Perquè els guions t'arriben una setmana abans. Vens amb el guió estudiat, la no pots explicar res a ningú, no? Hi ha secret de... Sí, clar, no, quan firmes el contracte hi ha una clàusula que diu que hi ha una confidencialitat, perquè nosaltres estem gravant coses que passaran, s'emetran al cap d'un mes, un mes i mig, per tant segurament nosaltres ja sabem finals i tal, que la gent doncs voldria saber i que et pregunten i que la gent és molt pesada i sí, no, passarà, i aquest el mataran en aquest, i tu has d'aguantar el tipus, no? Clar. Però en tot cas és una manera de fer molt ràpida, perquè arribes i fas un primer assaig de lletra i de seguida ja passes al decorat i allà doncs fas un primer plantejament de càmeres, però és un treball que jo penso que el que vol la gent de la televisió són actors ràpids, actors que no s'equivoquin, que no s'enganxin, que solucionin molt ràpid, i en aquest sentit és una tècnica, evidentment no has de col·locar la veu perquè hi ha abans en micro, vull dir que a vegades arriben actors del món del teatre que criden molt i llavors no cridis tant que ja t'agafem amb el micro. Però en tot cas jo el que m'he donat amb el temps, que la televisió el que demana és gent que solucioni. I per tant la gent que a vegades, clar, és que són equips de molta gent, vull dir, retrasar un equip de 30 persones i que si el rodatge ha d'acabar a les 3, l'enregistrament, i a les 3 encara no has acabat, això és molt nerviós. I els tècnics... comença a enfadar, sí, i comença a... Ja comença a posar mala cara, no sé què, bueno, i clar, pagar hores extres és complicat, no? Per tant, el llenguatge de la televisió és molt, molt, molt, molt espontani, molt ràpid, s'ha de crear molt, molt de pressa, però jo crec que això és una tècnica que et dona doncs, molta facilitat a l'hora de després de fer altres coses, no? I el que sí que és cert que TV3 és un món molt petit, llavors quan vas a fer les grans sèries de televisió de l'Estat, doncs el Comissari, Hospital Central, clar, allà llavors, em perdono si pot dir, et cagues una mica. Sí, explica'ns-ho tot. No, perquè és clar, des de que et venen a buscar el xòfer, buscant el lloc on està, sí, home, et venen a buscar amb cotxe, fins, et porten fins a l'estudi. Nosaltres, aquí nosaltres anem amb autobús a TV3 o metro o el que sigui. Quan els expliques també els hi fa gràcia amb ells, eh? Diu, no, és que la primera actriu de la sèrie ve en bus als estudis. Ah, vale, pues aquí no, allà es van a buscar. A vegades el mateix cotxe fa un recorregut i agafa dues o tres persones, eh? Però sí que et porten els platós amb xòfers, no? Que el personatge dels xòfers és un personatge per estudiar, no? Perquè és la persona que ho ha escoltat tot i que ho ha vist dir, tot. No? També és per fer-li un curt, no? Fer-li un... En tot cas, i clar, i allà hi ha tanta gent que si no tens la sang freda, sí que t'enfonses, no? Jo recordo, per exemple, un capítol del Comissario que, clar, jo vaig arribar allà i, clar, trobes la gent que ja està... ja ho tenen tot molt per mà, no? I jo tenia que fer una escena on entrava a la comissaria, deixava les coses, passava per el detector de metalls, tornava a recollir, m'havia de parar en un punt, després havia de continuar perquè era un steadicam que anava seguint, no? Això a TV3 no ho hem vist mai, una càmera d'aquestes, perquè allà tots els decorats molt petits, per tant, amb càmera fixa i tira, milles. Però aquí sí, hi ha unes càmeres que se posen davant teu, no? Com els del futbol, sí, no? Tu vas caminant un... davant la càmera i la càmera es va tirant enrere i tu vas seguint. Pum, pum, pum, i els micros i tot. Clar, fer una escena, et trobes amb el de Verano Azul i l'altre, i dius, hòstia, aquests em sonen també. Et converteixen en una cosa molt petita, clar. Però aquí és quan apareixen les taules, no? De dir, clar, l'experiència. Aquí és dir, aquí he de treure jo no em puc enfonsar aquí. I no sé com, doncs te'n surts. Més en castellà, que se'ns costa, jo, a mi em costa, la veritat. I... bé, en tot cas, l'experiència el que et dona és això, poder superar aquests reptes de cop i volta que et treuen del teu entorn, que tu domines molt bé, l'entorn de TV3, i et posen un entorn on ningú et coneix, ni sap el teu nom, ni el que has fet. Però el que volen és que ho solucioni ràpid, igual, perquè això sí, la rapidesa va igual allà que aquí. Vull dir que això no canvia. Però en tot cas, bé... I paguen molt més bé al centre? O... sí. És una altra diferència, no? Sí. O sigui, el xofer se li paga bé, no? Paguen molt bé tot, en general. Ja, però vull dir que es nota allà més que aquí, potser, sí, no? Que és més petit. En definitiva, perquè, clar, el mercat... clar, l'audiència és molt més gran a Espanya que no pas a Catalunya, no? El pastís publicitari que reparteix allà pues, cobren més que no pas aquí, no? Jo crec que ara estem en un moment complicat que molta cosa d'aquí està marxant, no? I jo crec que aquí ara estem perdent gas, estem perdent fuelle de crear coses, no? I a Madrid ara està molt més actiu, molt més efervescent i sap greu, no? Perquè vulguis o no, tot i que hem d'admetre que nosaltres sempre serem un mercat reduït i petit, bueno, en tot cas, els mercats ara s'estan fent molt més grans a fora i el nostre o el fem compatible... doncs canviant els idiomes, intentant doncs sense perdre la nostra identitat, doncs també admetre que hem d'anar fora o ens quedarem aquí una mica mirant Montserrat. Però bé, que és molt maco, però també deien que el teatre de fet era més Barcelona, potser, i el cinema era més Madrid, no? Això sempre ho havia sentit a dir. Però clar, jo crec que al final la gent aprèn, és a dir, aquí tu pots tenir una manera de fer, evidentment Madrid sempre tindrà un teatre de boulevard que nosaltres no tenim a Barcelona, però tot i així ja van vinguent unes comèdies més fresques, més frívoles, i aquí hi havia doncs un teatre més compromès, més actiu, més lligat a una interpretació molt més europea, molt més... Això ja n'han après. N'han après i al mateix temps molts d'aquí n'han anat a cap allà, no? Vull dir, tenim el Flotats mateix que es va instal·lar a Madrid i no ha tornat, o el Mario Gas, o el Lluís Pasqual, vull dir, aquesta gent ha anat allà i han creat els estils que aquí teníem i per tant allà ja n'han après de fer un teatre també ben fet, compromès, i no vull dir que només n'hagin après els catalans, també hi ha directors i gent doncs, que en sap molt, però bueno, ara sí que ja tot està molt, molt barrejat i bueno, aquí doncs, el teatre es manté, però... l'idioma ens redueix molt. Però no deixo de ser un gran nacionalista català. Ja que dius aquesta frase, em va a pego, perquè ara posarem en Lluís Llach. Vale, doncs vinga. La cançó que has triat és Dóna'm la mà, per què has triat aquesta cançó? Sí, però l'he triat perquè hi ha una col·laboració en castellà que penso que és el nostre futur. És a dir, sense perdre la nostra identitat i sempre és més interessant poder introduir-te en les files enemigues explicant qui som que no quedar-nos tancats a casa nostra. No? Per tant, em sembla que hem de sortir fora i explicar qui som i d'on venim i explicar sempre doncs, qui som com a cultura. I aquesta cançó de Lluís Llach amb Lucrecia és l'exemple més adient per dir que sense perdre la identitat doncs, podem donar la mà. Doncs vinga. Dóna'm la mà per fer camí cap al gran lloc del somni. Dóna'm la mà, hi ha un horitzó que ens crida d'amor. Tot és pur com el silenci que precedeix el cant i el temps es fa tendrament els runs que han de dur el futur desitjat. Dóna'm mà i així podré creure altre cop que tot el que hem volgut només espera un gest com si fos el vent que amb el nostre esforç t'has desfermat. Seguim en directe amb en Martí Pere Ferrer. Ens ha pogut tallar les cançons, però recordeu que al bloc del programa hi posarem els temes perquè els pugueu buscar, els pugueu escoltar les vegades que vulgueu. Però tenim una gran persona aquí davant i no vull perdre el temps escoltant altres cançons que podeu recuperar en un altre moment. Bueno, hem de parlar del FITAC, Martí. No ho dic jo, ho diu molta gent. Per això tinc aquesta sort de fer acabar la temporada amb el nivell mirant l'aire. Home, el FITAC és la nineta dels meus ulls. La veritat és que és una de les coses que m'ha com fet... Com sorgeix? Explica una miqueta perquè la gent sàpiga... Doncs no, estàvem fent... jo estava fent col·laboracions de teatre amb la Diputació i a partir d'un canvi de direcció del festival doncs em va proposar a mi. Jo recordo que ara ja és la sisena edició que jo faré. I en porten 15 al FITAC? O... No, 11. 11, vale. El que passa que va començar primer siguent 2 anys bianual, per tant va començar molt aviat, però després va ser anual. I jo vaig dir bé, jo no he dirigit mai cap festival de teatre internacional, encara que sigui amateur, però ho intentaré perquè jo soc molt agosarat i bueno, en tot cas estaré un any o dos, vull dir, perquè no crec que jo sigui un director de festival, jo soc un actor, però vull dir, no, però en aquell moment s'havia de solucionar aquest tema. I bé, a partir d'aquí ha sigut una manera d'anar-m'hi enganxant que ara cada vegada em costa més, no? I crec que un dia hauré de deixar, però tu sents tan teu i has creat l'equip i has conegut tanta gent i al mateix temps crec que hem fet, entre cometes, una feina important doncs, de dir, vam trobar un festival doncs, que era només exhibició i on els grups de teatre amateur dels comarcs de Girona no se'ls sentien molt seu ni se sentien molt representats amb aquesta marca FITAC. Crec que amb la feina que hem anat fent, jo d'acostar-me a ells, d'anar-los a veure, de veure els seus treballs i de convidar-los també a venir a fer coses al festival, amb l'excusa d'aquesta internacionalitat hem aconseguit que a finals d'agost la gent pensi que hi ha uns dies de trobar-se, no? I de dir, ostres, anem allà al FITAC, perquè... Sí, és com la festa major del teatre amateur, sí. Inclús dins de la Casa de Cultura de Girona, no? I bé, tot i que aquest any serà un any molt difícil, perquè amb la retallada ha sigut molt forta, em sembla que continuarem... No era el moment d'abandonar, sinó era el moment de demostrar que de veritat ens ho estimem, no? I bueno, serà més petit, serà més reduït, potser menys funcions. Tots hem de... Jo sóc el primer d'entendre que ara hem de ser imaginatius i hem d'aportar-hi la nostra capacitat de reducció, sense perdre l'ànima. I en aquest sentit, penso que encara no és pública la programació d'aquest any, perquè el fet de la Constitució de la Diputació ens retrasa una mica la roda de premsa, però crec que hi haurà una programació molt xula. I continuarà... Màxens alguna cosa? No. No pots? No, en tot cas, bueno, inaugurarà un grup, com sempre jo he volgut que fos, un grup de casa nostra, serà un grup local potent, celebrarem coses dins el FITAC, de trajectòries de grups gironins, penso que i hi ha un gir cap als grups de l'estat espanyol, que cada vegada tenen més ganes de participar del festival. Es nota una mica en el sentit que potser hem tingut menys propostes internacionals estrangeres, però tot i així n'hi hauran de potents, i penso que, bueno, convidar la gent que, si el que no conegui el FITAC, que vingui, no? Perquè hi ha la part més festiva dels vespres, doncs, que allà hi ha la terrassa i que la gent, doncs, s'ho passa molt bé, i el FITAC de nits amb el cabaret, amb la Marieta, vull dir que... I pots participar, jo... Es pot participar, tu ja ets una fixa d'aquests escenaris. És molt divertit, perquè a més estàs allà, has fet un vi, no? Sí. Has dit alguna obra i sembla que t'animes, no? Encara que no siguis menys que amateur, dius, vinga, va, em llenço. Però es tracta d'això. Jo penso que hi ha moments que aquesta gent que es passa tot l'any, doncs, treballant i, doncs, donant-se al teatre d'una manera, doncs, sense cap mena de compensació, també està bé que algú pensi que, si volen, allà ens podem trobar i compartir coses, no? I encara que sigui una cervesa i veure que hi ha altra gent que està igual que tu i, per tant, formes part d'una família que és la gent del teatre, que el fa per estimació, per amor, no? I en aquest sentit jo he pres molt, tot i que em dedico al món professional, però he pres molt d'aquesta gent, no? Perquè, sobretot, jo que vinc del teatre amateur, m'ha fet aprendre de no perdre la referència de que el teatre s'ha de fer perquè te l'estimes, no per obligació, ni per diners, ni per que t'ho han dit que ho has de fer, sinó que l'has de fer perquè el sents, perquè el portes a dins. I aquesta gent són l'exemple típic de que si no el senten, no el farien. No, perquè per tant, no, després de treballar 10 hores a un lloc, no se n'anirien no al centre cívic del poble a ensejar, buscar vestuari i fer-ho tot. Per tant, jo penso que està molt bé que, doncs, que ja les institucions recolzin això, perquè és cert que Girona és un pol d'arts escèniques importantíssim, però no perdem la referència de vegades de primar la punta del triangle i oblidar-nos de la base del triangle. La base ser molt àmplia perquè la punta arribi molt amunt, i per tant jo sempre em fa una mica de ràbia, no?, de dir, ostres, dediquem potser més temps a aquestes associacions, a aquests grups teatrals dels pobles, perquè són patrimoni que tenen els ajuntaments i que no els cuiden, i que són patrimoni immaterial, personal, que a vegades sembla que els fan nosa moltes vegades el grup de teatre del poble, ai, que pesats aquests, no? Què demanen ara? Què demanen ara? Què volen? Doncs això és un patrimoni, que el dia que el perdin se n'adonaran que han perdut una part de riquesa del seu poble. I per tant jo animo tots els ajuntaments de que aboquin, com a mínim, si no hi ha diners, recursos d'espais, d'actuacions i una mica d'estimació, que és el que demana aquesta gent, que se'ls tingui en compte una mica i ja està, no? Per tant, el FITAC és això, és trobar-nos a tots de les parts del món per compartir aquestes penúries, però també moltes vegades moltes alegries, i fer amistats, i fer intercanvi, i fer amics, i saber que tens cases a tot el món. Podem dir els dies, això sí, no? Sí, és del 23 al 27 d'agost, aquest any. Sí, és fantàstic, final d'agost, la gent ja torna, nits fresques... 5 dies, nits fresques, que no ens plogui, i, bueno, i molts escenaris... amb preus mòdics, vull dir que, per tant, hi ha una part d'espectacles gratuïts, els de la franja de la tarda, i després al vespre, per 4 euros. Senyores, podem pagar això, eh? Això ja es pot pagar encara, eh? Martí, se'ns acaba el temps i ens queda una cançó. Has de tornar, perquè m'he quedat amb ganes de preguntar-te d'anècdotes, d'experiències... Doncs, en tot cas, la cançó aquesta és molt, molt xula, perquè és una versió del Frank Sinatra del My Way, però en versió amb cantants marroquís molt coneguts, i és l'exemple típic del mestissatge, de barrejar-se, de coses que no són teves però a la teva manera, i el FITAC és una mica això, barrejar-se i compartir coses i intercanviar experiències i coneixements. Per tant, aquesta cançó que ara posarem per acabar, em sembla que li va molt bé per tancar, perquè és festió i perquè a més, doncs, és símbol de que el teatre és una gran família molt més enllà de casa nostra, no? Parles molt bé, Martí, de veritat, és un plaer, m'ha agradat molt tenir-te aquí, gràcies a tot per haver vingut. Doncs vinga. Ens veiem ben aviat i disfrutem d'aquesta cançó, i els oients, fins la pròxima temporada. je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, oui, comme d'habitude. Et seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison.